นาทิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาทิปฏิปัจจัยมีหกวาระหนึ่งเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัตถวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจวาน 3. อัปปมาณบท 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น375สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะโดยอารมณปัจจัยมี3วาระ376สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะโดยอธิปติปัจจัยมี2อย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติมี3วาระ377สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะโดยอนันตรปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะโดยปนิสยปัจจัยมี2 อย่างคืออนันตรูปนิสยาและปกตูปนิสยามี9วาระ1เล็บย่อ378เหตุปัจจัยมี3วาระอารมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมานันตรปัจจัยมี9วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตติปัจจัยมี9วาระวิคตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อปัจจนียุทธทาน379สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมาณะโดยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในเล็บย่อ380นเหตุปัจจัยมี9วาระนารมณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุตรติกะที่นับไปแล้วเหตุทุกกะและปริตติกะจบหนึ่งเหตุทุกกะ13ปริตารมณติกะ1ปริตารมณบท1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย381สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพ

นเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนาอารมณปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อนาอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาในกุตรธิกะที่นับไปแล้ว 2. มหคตารมณบท 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 389. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์และอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ390เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อณเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัย391สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยในเล็บย่อ392นะเหตุปัจจัยมีสองวาระนะอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนะปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนะปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนะอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อนาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานปัจจยวานนิตยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน 2. มหคตารมณบท 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น 393. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอารามณปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและทาชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติมีสามวาระ